A most következő film, amit tárgyalni fogunk, az én személyes kedvencem. Ez a Krisztus utolsó megkísértése című. Rendezte Martin Scorsese. Az isteni Martin Scorsese. A 158 percen keresztül tartó 1988-as fantasztikus, frenetikus, zseniális amerikai filmdráma. Amelybe Krisztus nem más játsza, mint Willem Dafoe. Egyébként ez 18 éven aluliak számára nem ajánlott, hiszen ebben Jézus hát szexel Mária Magdolnával. Hozzá kell tennem, hogy nem valójában, mert az csak egy képzet. Tehát igazából nem a Krisztus, hanem a Krisztus egy kísértésben tulajdonképpen elképzeli, vagy valamilyen módon álmodja, hogy milyen lenne. Egy álomban. Milyen lenne, ha ő normális, egyszerű, hétköznapi emberként élne le az életet. Igen, de nem ő a messiás, az az utolsó megkísértés, hogy nem ő a messiás. De amikor a legbrutálisabban lemészárolják egy horrorfilmben, az 16-os karikát kap, amikor viszont szexel Mária Magdolnával egy álomban, az 18-as karikát kap. Képmutató vagy, barátom. Én? Abszolút. Miért? Van ebbe is horror rész. Úgymond? Amikor kiszedi a saját szívét, és ott dobog a kiszedett szíve a kezébe, Willem Dafoe-nak, és csorog le a vér. Ez nem horror, és ez akkor, csoda. És akkor leborulnak előtt, hogy Adonai, mondják a apostolok. A Júdás egyébként az egyik. Hát a Júdás a legfőbb apostol, az első számú apostol. Így van. Egyébként ez egy... Hadd kérdezek tőled valamit, bocsássál meg. A másik meg ez egy eretnek film, bocs, ez egy gnosztikus eretnekség. Az, hogy Mária Magdalénával szexel Jézus, van egy ilyen ókori gnosztikus irat, még egyébként Carl Gustav Jung, a híres, ugye divat, ma is divatos pszichológus is ír erről, ez rengeteg embert megbotránkoztatott az ókorba is, tehát a gnosztikusoknál ilyesfajta elképzelések éltek. Persze rengeteg gnosztikus csoport volt, tehát mindent nem lehet azért ezzel bevádolni. Nemrég találták meg Júdás evangéliumát, és abból kiderül, ez a Júdás evangélium egyike a tipikus ilyen, hogy is mondjam, ezt ilyen vulgár bulvár tudományosságnak. Most talán, felfújt valami. 500 ezer ilyen tipikus gnosztikus evangélium van, és ráadásul nem is korai, ez egy kamu, ez a Júdás evangélium. Nem azt mondom, hogy ez nem ókori, meg ez egy hamisítvány, hanem ilyen van egy csomó. Ezt most fölfújták. Jó. Csak az érdekessége ennek a dolognak az, hogy a Júdás evangéliumából az derül ki, hogy Júdás valójában Jézus kérésére árulta előtt, mert hogy ez az üdvtörténetnek része. És milyen érdekes, hogy a Júdás evangéliumának a megtalálása előtt pár évtizeddel Nikos Kazantzakis, akinek a regényéből készült ez a bizonyos film, pontosan ugyanezt írta le. Tehát tulajdonképpen a fantázia segítségével megidézte azt a valóságot, amelyről a Júdás evangéliuma tanúskodik. Most tök mindegy, hogy ezt most te elhiszed vagy nem hiszed, minden esetre rendkívül érdekes. Ennél egy érdekesebbet, mélyebbet és magvasabbat kívánok mondani, jelesül, hogy nagyon sok érdekes gondolat van elrejtve az evangéliumokba, amit szerintem egyszerűen csak tovább gondol egy-egy hívő, vagy lángelme, vagy nem lángelme. Tehát például, amit a Pilátusnál kifogásoltál, hogy a Pilátus az tulajdonképpen ártatlan, meg inkább Jézus oldalán van, pedig az ugyanígy, az evangélium ugyanígy sejteti, egyébként sokkal jobban sejteti, mint azt, hogy Júdás azért árulja el Jézust, hogy beteljesedjen a misztérium. Ugye? Tehát a Júdás a legnagyobb áldozatot hozza, elárulja az Istent. A legnagyobb bűnt magára vállalja azért, hogy beteljesedjen a krisztusi misztérium. Lehet egy ilyen olvasata ennek az egésznek, de az, hogy Pilátus ártatlan, az inkább benne van az evangéliumokban. És lám-lám, mégis, de erre a Júdásféle megalapozatlanabb, de valamilyen szinten potenciálisan mégis ott levő olvasatba jobban vagy hajlamos hinni. Nem vagyok jobban hajlamos hinni, szó sincs arról. Nem, itt arról szó nincs, ahogy én ebben hinnék, hogy Júdás valójában Jézus megkérte, hogy... De nem erről van szó, hogy jobban akarok hinni benne. Szerintem ez a történet üdvtörténeti szempontból érdekes és mélyen keresztény. Én azt gondolom, hogy a Krisztus utolsó megkísértése az egy mélyen keresztény szellemű film. Nekem gicses volt. És ennek ellenére... Gicses volt. Hát most ez a... És csalódtam Scorsese-be. Az Aljas utcák jobban tetszik. És mondok valamit. Minden eddig egyetlen egy hiteles Krisztus filmet láttam egész életemben, és az pedig a homoszexuális kommunista Pazolininek a fekete-fehér Máté evangéliuma, ahol egy bőrgyári munkás játsza Krisztust, és tele van valódi, igazi idiótákkal. De ezt most nem botrányos kijelentésnek szántam, az egy igazán mély, megrázó, véresen komoly, számomra abszolút hitelesen evangéliumi alkotás. Most a Krisztus utolsó megkísértését... Az összes többi gics, amit láttam, a Passió is gics, csak az horror, és azért érdekes és unikális, érted? Művészi súlya nincs. Jó. A Krisztus utolsó megkísértésének sincs igazán szerintem. Szerintem Scorsese azt izének akarta ilyen kasszasikernek. Hát szerintem, hát én meggyanítom, hogy egy zseniális film, amit igazából egyetlen televízió sem, még ma Magyarországon sem vetítették le hivatalosan, már a TV újságban benne volt a Krisztus utolsó megkísértése, és Paskai püspök, ő volt a bíboros érsek, levetette a TV műsorból, tehát kivetette a programból. Meg a hídgyülekezete is. Nem lehetett levetíteni, nem lehet ezt a filmet levetíteni, mikor a filmnek az első perce az úgy zajlik, hogy a hírják a képernyőre neked, hogy ez nem az evangélium, nincsen semmi köze, ez egy fantázia, ez de egy mese. De mi most nem erről beszélünk. De bárki bármit csinál, én biztos nem vetetném le. Tehát, erről beszélek, én a filmnek a művészi értékét vonom kétségbe. Nem a Paskai bíboros. Jó, nem, hát, de nem, én ezt csak érdekességként elmondtam a hallgatóknak, tehát ez most nem... Ja, értem. Ez hozzáad a filmhez? Nem, hát csak ezt most így érdekességként, ez hozzátartozik a filmhez, hogy nem vetítették még le soha magyar csatornán. Soha eddig még nem vetítették le ezt a filmet. Ja, televízióban. Ja, mert én moziba láttam. Igen. De szóval, hogy mondjam, az én számomra ez a film, egyébként Peter Gabriel szerezte a zenéjét, és brilliáns zenéje van. Ez a film egy roppant erős spirituális hatást közvetít. Én számomra egy ilyen nagyon nagy élmény volt, és én 35-ször láttam azóta, hogy először is. Komolyan, tehát ez nekem az egy életem egyik legmeghatározóbb filmje. Komolyan a Willem Dafoe játsza Jézust, a fantasztikus Harvey Keitel Júdást, és feltűnik benne egyébként David Bowie is Pilátus szerepében. Mit jelent az, hogy szeretet? A szeretet édes, mint a méz, de vér is. Tett! Ha új termést akarsz, égesd fel a földet! A szeretet magában nem elég? Nem! Nézd körül, nézd meg a világot! Dögvész, romlottság, háború, hamis proféták, hamis bálványok! Az arany az Isten! Semmi sem áll a maga helyén! A fatörzse rohadt! Fejszét kell fognod és kivágni! Ha favágó volnék, kivágnám. Ha tűz volnék, égetném. De én szív vagyok, és nem tudok más, csak szeretni. Szív bennem is van, de nem tudom szeretni azt, ami igazságtalan. Amit nem szerethetek, neki megyek. Isten követeli ezt. A haragot? Igen, Isten megköveteli a haragot. A haragot? De hát mind testvérek vagyunk. Azt hiszed, Isten csak szeretettel él? Menj ki a holttengerre. Nézd le a fenekére. Két szaját fogsz látni. Szodomát és Gomorrát. Isten ilyen módszert alkalmaz. Amikor eljön az ő napja, vér fog folyni a fából. A házak kövei megelevenednek, és megölik a gazdájukat. És az a nap itt van. Nekem adta a fejszét, és én továbbadom neked. Nem ez a válasz. Hát akkor mi a válasz? Nem tudom. Ha az én szavamra nem hallgatsz, kire fogsz hallgatni? Istenre. Izrael istene, a sivatag istene. Ha ő vele akarsz beszélni, ki kell menned a sivatagba. Kedves SMS író, egyetért veled. Pont azt írja, hogy ezt akartam mondani. Máté evangéliuma gyönyörű, tiszta, az egyetlen, ami a lényegről szól. Szóval a Krisztus utolsó megkísértése az egy olyan film, ami egy teljesen másfajta Krisztust mutat. Tehát teljesen másfajta módon mutatja meg. Benne van a megváltónak a lehetősége, de ő a megváltóvá válásnak a lehetősége, de ő küzdet ellen, nem akarja ezt a sorsot magának, és valahányszor más úton jár, mint amit Isten az ő számára kijelölt, irdatlan brutális fájdalmai vannak, tehát fizikai fájdalmai vannak, és gyötrődik és szenved, és Isten belekényszeríti abba, mert lázad Isten akarata ellen, és Isten belekényszeríti abba, egyébként a passió, tehát a keresztút, az megjelenik a Krisztus utolsó megkísértésében is. Hát egy 10 perces jelenet a filmben. Hát mit tényleg, de Krisztus sztorinak ez egy igen rövid epizódja. Szóval, és végig kell mennie ezen az úton, és sosem tudja, hogy mi az útja, mert Isten mindig csak a következő egy-két lépést mondja el neki, tehát egy-két lépésre lát előre. Tulajdonképpen olyan, mintha ilyen sötétben botorkálna, és mindig csak a következő sort látja, hogy amit el kell mondania. Megnyitja a száját, van egy által, megnyitja a száját, és még nem tudja, hogy mit fog mondani, és jobban fél attól, hogy igazat mond, mint attól, hogy hülyeséget mond, mert ha igazat mond, akkor rá kell lépni erre az útra, és ez alatt a súly alatt, hogy ő lesz a Krisztus, hogy ő belőle kell, hogy legyen a Krisztus, ez alatt összeroskadna. A legcsodálatosabb, meg a legerőteljesebb talán a filmben, már hát itt számtalan tömkelegével váltakoznak benne az erőteljesebbnél erőteljesebb jelenetek, az az, amikor kimegy a sivatagba, közvetlenül ezután a beszélgetés után, amit az imént hallottatok, ahol Alámerítő Jánossal beszél, közvetlenül azután, hogy... de szépen fogalmaztad meg keresztelő Szent mert így János hívják, mert így hívják a filmben. Azért, mert a filmben így hívják. De szóval, hogy tudjuk, hogy ez keresztelő Szent János. Hát igen, az Alámerítő Jánosról van szó, igen. Igen. Szóval közvetlenül ezután ő kimegy a sivatagba azért, hogy onnan, tehát hogy úgy van vele, hogy most már ne jeleket küldjön neki Isten, találkozni akar Istennel, látni akarja Istent face to face, és akkor hajlandó rálépni az útra. Tehát elkezdi konkrétan Istent zsarolni. Tehát azt mondja, hogy húzok magam köré egy kört, és nem távozom belőle addig, amíg nem jelensz meg nekem, és nem szólsz hozzám emberi szóval. Nem megyek ki ebből a körből. Nem mozdulok innen, amíg nem beszélsz hozzám. Ne jeleket küldj, ne fájdalmat. Beszélj hozzám szavakkal, emberi nyelven. Bármilyen utat szánsz nekem, elfogadom. A szeretetet, a fejszét, vagy bármi más. És ha azt akarod, hogy itt maradjak és meghalljak, azt is megteszem, de mondanod kell. És ezután ő leül a körnek a közepén, már ez is egy misztérium, húz maga köré egy tökéletes kört, fölülről mutatja a kamera, és egy tökéletes kört húz maga köré, amiben már benne van, tehát már ez már önmagában egy misztérium, mert nem lehet a homokba magad köré egy tökéletes kört vonni, hogyha nem használsz legalább egy zsinort. Tehát, és húz maga köré egy tökéletes kört, amiben már benne van az, hogy ő egy tökéletes lény, aki leül a kör közepére, és várja Istent, hogy Isten eljöjjön, és szóljon hozzá, és megszólítsa őt, és megmondja, hogy ez a én Isten vagyok, és ez a te utad. Sajnállak. Magányos vagy. Sírtál. Hát eljöttem hozzád. Nem hívtalak téged. Ki vagy? A lelked. A lelkem. Élsz egyedül. Olyan vagy, mint Ádám. Hívott engem, én kivettem egy bordáját, és nőt csináltam belőle. Azért vagy itt, hogy elbolondíts. Hogy elbolondítsalak. Szeretni egy nőt, törődni vele, családban élni. Ez elbolondítás. Miért akarod megváltani a világot? Nem elég neked a saját bűneid terhe. Micsoda beképzeltség azt hinni, hogy megmentheted a világot. A világot nem is kell megmenteni. Mentsd meg magad. Szeress. Én szeretek. Nézz a szemembe. Nézd a keblemet. Felismered? Csak bólints. És velem leszel az ágyamban. Oh. Ez volt az első kísértés, egy kígyó képében jelent meg Jézusnak. Egyébként ahogy a kígyónak a szavait hallgatjuk, nekem teljesen a kapitalizmus mai liberális apostolai, ez a neoliberális dumák jutottak az eszembe. Tehát ez a világ jó így, ne mentsd meg a világot, inkább légy önmagad, magadat mentsd meg, magaddal törődj, magaddal való törődés, a legfőbb törődés, ha magaddal törődsz, akkor már... Szientológia is ugyanez. egyébként. Hát jó, az egy ilyen egy az kapitalista fenomén, de hogy ezt halljuk igen, nap, igen. Mint nap minden. Hát elég is sátáni. Most nem kell egyszer kiemelni az egészből. Elég is sátáni kísértés ez, amiről beszélünk. Na. De jön a második kísértő. Köszöntelek, Jézus, és gratulálok. Ellenálltál a nő és a család apró kísértéseinek. Ilyesmirek felette állunk mind a ketten. Te ki vagy? Nem ismersz meg? Én te vagyok. A te szíved. A te szíved olyan nagyra vágyó. Megjátsza, hogy alázatos, de a valóságban meg akarja hódítani az egész világot. Nem akarok magamnak földi országot. Az égi ország elég nekem. Hazudsz! Amikor kereszteket csináltál Názáretben a rómaiaknak, folyton hatalomról ábrándoztál. Arról, hogy hatalmad legyen mindenki felett. Azt mondtad, Istent keresed, pedig a hatalmat akartad. Most megkaphatod, amit akarsz. Bármelyik országot, amelyiket csak akarod. Mindegyiket. Róma is a tied lehet. Hazug. Ha bemerészhez lépni a körömbe, kitépem a nyelvedet. Ez a második kísértő volt. A sátán második kísértő egy oroszlán képében jelent meg, és kínálta fel a világot. A hatalomnak a jelképe. Igen. És jön a harmadik kísértő. Arkangyal, menj hátrább, elvakítasz! Jézus, én vagyok az, akire vársz. Emlékszel? Amikor kisgyerek voltál, sírtál. Isten akarok lenni. Istenem, add, hogy Isten legyek. De akkor még kisgyerek voltam. Te Isten vagy. Alámerítő János tudta. Neked is ideje felállnod. Te vagy a fia. Az Isten egy szülött fia. Csatlakozz hozzá. Együtt fogjuk kormányozni az élőket és holtakat. Életet adsz, és életet veszel. Te leszel a bíró, és én ott ülök melletted. Képzeld csak, milyen hatalmasok lehetünk ketten. Sátán. Így találkozunk. A harmadik kísértő lángoszlop formájában jelent meg a sátán Jézusnak, és ezt követően fog eljönni Jézushoz az akkorra már halott János, az akkora már lefejezett János, aki Istennek az üzenetét hozza el, hogy kiléphet a körből, és hogy megkapta a felhatalmazást Istentől, hogy elinduljon az úton. És ez a történet, ez az egész sztori ott a körben, abban a körben, amit maga köré húzott Jézus, az én számomra azért nagyon fontos és nagyon érdekes, mert ez arról szól, hogy Isten nem jelenik meg. Nincs olyan, hogy Isten megjelenik és megtestesül, és megjelenik olyan formában, ahol azt mondod, hogy ez itt Isten, mert hogyha ez megjelenik, ez valójában semmi más, mint Istennek a lehasítása az a mindenségről. Tehát az nem lehet Isten, tehát a megnyilvánult nem lehet Isten, mert Isten abszolút és mindent integráló hatalmas egység. És ezért aztán, ami megjelenik neked, és azt mondja neked, hogy én vagyok Isten, és azt mondom, hogy tedd ezt és ezt, az nem lehet Isten, az biztos, hogy a sátán. És ebben ez a nagyszerű, hogy ő azt kérte, hogy jelenjen meg neki Isten, de Isten az egész film során egyetlen egyszer sem jelenik meg, mert nincs olyan, hogy Isten megjelenik, mert ha Isten megjelenik bármilyen formában... láthatatlan teljes... Igen, azért, mert ha Isten megjelenik bármilyen formában, akkor minden más, ami nem az, az azt jelenteni, hogy az nem Isten. Az nem része Istennek, holott Istennek minden a része. De ez már abszolút a Mária Rádió hangja. Na ez tényleg az. Szóval, hogy mondjam, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos film, és egy hatalmas csavar van a végén, amit nem akarunk lelőni direkt, viszont a műsor zárlataként hadd kérdezzelek meg, hogy szerinted hányas film a Krisztus utolsó? Na jó, legyen hatos. Szerinted egy hatos film? Nekem hatos. Én azt tudnám mondani, hogy nekem tényleg a Máté Evangélium a 10-es. Ez a két film, a Passió és a Megkísértés, az mondjuk a többi gicses, ilyen ondolárthajú amerikai Krisztus filmek közül tényleg kilóg, tehát érdemes megnézni. Hát az én számomra a Krisztus utolsó megkísértése, nagyon kevés filmre adnék 10-est, egy 10-es film. Mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom, már csak azért is, hogy elbírjátok dönteni azt, hogy melyikünknek van igaza ebben a kérdésben, az Attilának vagy nekem.